Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Nisa suresinin 3. ayetindeyiz. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve in khiftum ellâ tuksitû fil yetâme fenkihû mâ tâbe lekum minen nisâi methnâ ve thulâthe ve rubâ'a. وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَ. Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlara hak ettiği değeri vermekten korkarsanız فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, size hoş ve güzel gelen, hoş gözüken, güzel gözüken kadınlarla evlenin. Methne ikişer ve thulâthe üçer ve rubâ dörder evlenin. Fein khiftum ellâ ta'dilû, eğer aralarında adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, eşlerinizin arasında dengeli davranamayacağınızdan korkarsanız, fevâhideten bir kadınla evlenin, bir hür kadınla evlenin. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ, ya da elinizin altındaki esir kadınla evlenin. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُ, kendinizi sıkıntıya sokmamanız açısından en uygun, en yakın olanı budur. Kendinizi sıkıntıya sokmayacağınız, rahat ettireceğiniz şey bir kadınla evlenmektir. Şimdi bir de aynı surenin 129. ayetini açalım. 98. sayfada diyor ki Allahü Teala burada: "Velen testati'u en ta'dilu beyne'n nisa." Yani kadınlar, eşlerinizin arasında adaleti yerine getirmeye gücünüz yetmez. Hepsine de aynı mesafede şey yapamazsınız, davranamazsınız, buna gücünüz yetmez. Peki buna gücünüz yetmezse ne demeyi beklersiniz? Evlenmeyin demeyi beklersiniz. Öyle demiyor. وَلَوْ حَرَصْتُمْ, çok isteseniz bile, ne kadar gayret gösterirseniz gösterin, aralarında İkisine de, üçüne de, neyse kaç tane eşiniz varsa, eşit davranmaya gücünüz yetmez. Ne kadar isterseniz isteyin, buna gücünüz yetmez diyor. O zaman ne diyor? فَلَا تَم۪يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, onlardan birisine bütün meylinizi verip, birisine yönelip, فَتَذَرُوهَا, öbürünü كَالْمُعَلَّقَةِ, evli mi, değil mi şekilde böyle askıda bırakmayın. وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّكُوا, ama eğer arayı düzeltir, Allah'tan da korkar, yanlış yapmazsanız, فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, Allahü Teala gafurdur ve rahimdir. Şimdi o ayette, birinci ayette dedi ki buna gücünüz yetmez. İkinci ayette de dedi ki büsbütün birisine meyledip de diğerini askıda bırakmayın. Şimdi bu iki ayette dikkat ederseniz, yani Allahü Teala çok eşliliğe cevaz veriyor. Yani bir erkek 2, 3, 4 kadınla evlenebilir. Ama rahat etmek istiyorsanız birisiyle, bir taneyle evlenin diyor. O evleneceğiniz bir tane ya hür bir kadın ya da esir bir kadın olur. İkisiyle de ancak evlenmek suretiyle birlikte olabilirsiniz. Şimdi bugün tabii bu ayetlerin birçok şekilde ifade edilmesi var. Mesela bazıları şöyle diyor. Diyor ki işte mesela demiş ki Allah mesna ikişer 2 2 daha 4. Sülase üçer 3 3 daha 6 etti 10. Ve ruba 4'er. 4 4 daha 8 etti 18. 18 kadına kadar evlenilebilir. Bunu diyenleri var. Afrika'da mesela 18 tane eşi olanları arada sırada duyarsınız. Ayetten bu şekilde anlam çıkarıyorlar. Şimdi onun için Tolga'ya leblebi aldırdım. Yiyen varsa verebilirim. Ama çok az almışsın Tolga. Kime yetecek bu? Şimdi bak şurada konuyu anlayalım diye bu leblebileri aldım. Bak şeyde İlker şöyle ikiniz gelin bakalım buraya. Siz ikiniz, en öndeki iki kişi. Şöyle şuraya gelin. Şöyle bir durun. Tamam gelin, gel yer yer. Heh. Şimdi ben şöyle kalkacağım. Şimdi ben şimdi burada önce siz bir kenarda, önce Yahya'ya vereceğim. Rahya'nın önceliği var, torpili var. Yahya şimdi şuradan ikişer ikişer al bakayım. İkişer ikişer sen. İkişer ikişer al. Göstereyim mi? Göstere göstere. Böyle böyle giderim. Kaç tane alabilir ikişer ikişer alıyor? İkişer ikişer al dedim Yahya. Kaç tane kaç taneye kadar alabilir? Hepsini alabilir değil mi? Hepsini alabilir. Ama bir şart ne? İkişer tane alacaksın, fazla yok. Tamam. Şimdi koy onu geriye. Şimdi tamam sonra sana veririz. Çok fazla zaten. Herkese pay edebiliriz. Şimdi ben buradan şey yaptım. Gelin şöyle. Sen de gel buraya. Sen de gel Yahya. Gel. Şundan ikişer ikişer, ikişer tane alın. İkişer tane alın. Üçünüze söylüyorum. İkişer tane alın. Al. Tamam mı? Daha fazla alabilir misiniz? İkişer tane aldık herhalde. İkişer taneden fazla alabilirler mi? Bak bir kişiye ikişer ikişer al dediğimiz zaman hepsini alabiliyor. Ama birden fazla kişiye bundan ikişer ikişer alın dediğim zaman iki taneden fazla alamazlar değil mi? Şimdi koyun. Hadi bakayım üçer tane alın bakayım şimdi. Hadi. Heh. Dörder tane de dediğim zaman dörtten fazla alabilirler mi? Ama sadece bir tanesine desem ki dörder dörder al. Bir tane kadar. Hepsini alır. Değil mi? Anlaşıldı mı şimdi bu? Neyse gene iş görüldü. Gene sen kazandın. Daha büyük olay mı? Şey tamam hepsini sana verdim. Götür Yusuf'a ver. Mesela anlaşıldı ya. Şimdi demek ki arkadaşlar ayetleri doğru anlamak lazım. Ayeti kendimize uydurmaya hakkımız yok. Burada çoğul emir veriliyor, tekil değil. Bir kişiye ikişer ikişer al dedim mi, bir çuval da olsa, burayı dolduracak kadar da olsa hepsini alabilir. Ya da üçer üçer, dörder dörder, neyse. Tek şartım vardır, her defasında o dediğin kadar alsın değil mi? O kadar. Ama birden fazla kişiye şuradan ikişer ikişer alın dendiği zaman üçer tane alabilirler mi? Neyse o. O zaman önce şunu bir anlayalım. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre bir erkek dörtten fazla eşle evlenebilir mi? Heh. İşte buna dikkat etmeyenler bakıyorsunuz ki yazıyorlar efendim işte ikişer ikişer. Eşin niye dört diyorsun ki sonuna kadar bütün kadınlarla evlenir de bari ikişer ikişer diye. Yani yok iki kere iki dört, iki kere üç altı etti on, iki kere dört sekiz etti on sekiz kadınla evlenebilir diyorlar. Bunu şeylerde görebilirsiniz. Yani bazı kitaplarda, bazı yazılarda görürsünüz. Bir kere bunu inşallah anladık. Bu bir. İkincisi burada Allah-u Teala birden fazla evlenmeyi ne yapıyor? Ruhsat mı veriyor yoksa emir mi? Ruhsat veriyor. Peki tavsiye ediyor mu? Yok. Ne diyor? Birle yetinirseniz diyor, sizi sıkıntıya sokmama bakımından daha uygun olanıdır diyor. Tamam mı? Öbür ayette de ne diyor? Çok isteseniz bile, burada adaletten çok isteseniz bile adil davranamazsınız diyor, değil mi? O zaman askıda bırakmayın diyor, muallakta bırakmayın diyor, değil mi? Gene de yasaklamıyor yani. İşin zorluğunu ortaya koyuyor. Peki bu ayetlerde zorluk kadına mı erkeğe mi? Erkeğe. Bakın şimdi şey de hep kadına olduğunu zanneder. İnsanlar zanneder ki birden fazla evlilikte yararlanan erkektir. Öyle düşünürler. Hayır değil. Birden fazla evlilikte sıkıntıyı tamamen çeken erkektir. Kadınınki ne? Onu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. وَاُحْدُرَتِ الْاَنْفُسُ شُحَّ نَيْدِ O da yine aynı yerdeydi değil mi? Nisa suresinin 129 mu? 128. Mesela burada diyor ki burada ha. Mesela ve in imraatun khafet min ba'liha nushuzan ev i'radan. Bir kadın kocasının kendisiyle başka bir kadında gözü olduğundan korksa. Ya da kendisinden uzaklaşacağından korkacak olsa فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا İkisine de bir günah yoktur. Arayı düzeltebilirler. اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا Kendi aralarını düzeltebilirler. Yani bir anlaşma yapabilirler karşılıklı. Sulhan bir sulh yapabilirler. Ve sulhu hayır, anlaşma hayırlıdır. Çünkü kadın ayrılabilir de. Şimdi biliyorsunuz geleneksel yapıyı. Kadına boşama hakkı verilmemiştir. Yani var da Kur'an-ı Kerim ve sünnet vermiş de elinden almışlar onu. Gayet iyi biliyorsunuz siz. İftida diye biliyorsunuz Cenab-ı Hak ifade ediyor onu. Kadının boşama hakkı elinden alınıyor. Ondan sonra erkeğin boşama hakkı da Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şekilde uymayacak şekilde yapılandırılıyor. Tamamen Roma ve Yunan hukukunun bir uyarlaması şeklinde oluyor. İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir yapı, talak yapısı oluşturulmuş. Millet zannediyor ki şeriat bunu emrediyor. Şimdi dolayısıyla bu yapıda yapı gereği kadında müthiş bir şey söz konusu. Kadının üzerinde müthiş bir baskı var. Din kullanılarak kadın burada ciddi manada ezilmiştir. Yani kendinin boşama hakkı elinden alınmış. Erkeğin boşama hakkı da çok aşırı bir şekilde istismar edilmiş. Yani kitaplarda. Kitaplarda istismar edilmiş. Onu boşama hakkını kullananlarla ilgili demiyorum. Kitaplar bir acayip. Şimdi bak bu ayette kadına ne diyor ki? Diyor ki eşinin bir başkasında gözü olduğunu anlar ya da kendisinden uzaklaştığını hissederse anlaşma yapmasında hayır vardır. Araya düzeltme, araya hakemler girer, başka şeyler yapar. Onda hayır vardır derken bu bir başka şeyi de hatırlatıyor. Yani ayrılabilir de. Ama Allah tavsiye etmiyor ayrılmayı. Ama yasaklamıyor da ayrılabilirsiniz tabii. Ondan sonra da diyor ki وَاُحْدِرَةِ الْاَنْفُسُ شُحَّ Nefisler diyor, kıskançlığa hazır vaziyettedir. Yani kadında da kıskançlık vardır. Bu yani herhangi bir kadının suçlanacağı bir şey değil. Yani yaratılış bu. Erkekte de vardır, kadında da vardır. Yani kadını birden fazla evlilikte kadını sıkacak olan şey kıskançlıktır. Ama erkeği sıkıntıya sokacak çok şeyler vardır. İkisine ayrı ayrı mekan tespit edecek, ikisinin ayrı ayrı yiyeceğine, içeceğine bakacak, ikisiyle zamanını her ikisini eşit paylaştıracak falan. Yani erkeğin sıkıntısı ikiye katlanırken kadının sıkıntısı yarı yarıya düşer. Ama istenen rahatlık olmayacağı için de Cenab-ı Hak tavsiye etmiyor. Şimdi burada Allah mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birden fazla eşinin olduğunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de işte şeyde Ahzab suresinde Allahü Teala bunu anlatıyor. İsterseniz bir şey yapalım. Bak Ahzab suresi 33. sure. (50) Bakalım işte bu. Kaçıncı sayfa dedin? 424 evet. Tabii 50. ayet daha kısa ve özlü. Bak burada mesela diyor ki Allahü Teala ya eyyühen nebiyyü, ben bir sadece Resulullah'a hitap ediyor. Ey nebi, inna ahlalna leke ezvacekel lati ateyte ucurehunne. Ezvacek dediği zaman eşlerin. Eşlerin dediğinde en az 3 olur değil mi? Şeyde. 2 tane olsaydı zevceyni derdi Allah. Ama ezvaç dediği zaman en az 3 ve üçün üstü. Şimdi bu ayet-i kerimeden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 3 ve daha fazla eşi olduğunu rahatlıkla anlarız. Başka hiçbir kaynak olmazsa yani. Şimdi bu sana helaldir diyor. Arkasından da diyor ki işte bir kadın kendisini şey yaparsa işte mehirsiz seninle evlenmek isterse o da helaldir der diye ifade var. Yani buradan şunu anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birden fazla eşi vardı. Birden fazla eşi vardı. Şimdi Allahü Teala haram kılmıyor ama emirde etmiyor. Emirde vermiyor. Yani evlenin diye de zorlamıyor. Peki burada mesela ne var? Ama önce şunu sık sık tekrarladığımız bir hususu bu ders vesilesiyle tekrar söyleyelim. Çünkü dersler ayrı ayrı dinleniyor. Yani şey internet üzerinden dinleyenler bir başka dersi hiç duymamış olabiliyorlar. İlk defa dinleyenler olabiliyor. O bakımdan şu şeyi Nisa suresinin 3. ayetinde yapılan hatayı tekrarlayalım burada. Bak mesela elimizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Vakfı'nın mealinde şöyle diyor. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız. Yetimlerin hakkı şu. Bu geçen hafta bunu konuşmuştuk. Aslında bunlar yetim değil. Büluğa ermiş. Malları kendisine verilecek duruma gelmiş ki bu surenin 127. ayetinde de ona şey yapılıyor. O anlatılıyor. Ama o yetimi yanında büyüten kişi diyor ki bu mal elimizden gitmesin, bu kızla ben evleneyim diyor. Çünkü kızla evlenirse o mal o evden dışarı çıkmamış olacak. Şimdi Allahü Teala diyor ki sen bu kızı sevdiği için değil, malını sevdiği için alıyorsun. Eğer bu kıza gereken sevgiyi veremeyeceksen bununla evlenme diyor. Tamam mı? Onun için مَنْ يَخِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِدُوا فِي الْيَتَامَا تُقْسِد. Yani yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde, çünkü malı için evleniyorsun. Onun hak ettiği sevgiyi, ilgiyi ona göstermekten korkuyorsan, başka sevdiğin başka kadınlarla evlen diyor. Bir de evlenmede, bak تَابَ لَكُمْ diyor, hoşunuza giden. Hoşuna gitmesi için erkeğin eşi görmesi lazım değil mi? Evleneceği bir hanımı görmesi lazım. Görmeden nasıl hoşuna gidip gitmediğine karar verecek. Tabii şey de şimdi sizde insanların aklına gelir ki sadece erkeğin hoşlanması mı? Kadının hoşlanması değil mi? Hatırlarsınız diğer ayetlerin tamamı da kadından bahsedilir. Erkekten sadece bu ayette bahsediliyor. Hoşunuza giden diye. Diğer ayetlerde mesela işte Bakara suresinin 232. ayetinde فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Yani o kadınlar kendi eş adaylarıyla marufu uygun bir şekilde anlaşmışlarsa, anlaşan kadın beğenmediyse anlaşır mı beğenmediği birisiyle? Evlenmek için karar verir mi? Yani diğer ayet, ilgili ayetler işte Bakara 234'te de öyle, geçen hafta okumuştuk Nur suresinin 33. ayetinde de öyle. Yani kadının tercihini anlatan çok sayıda ayet var. Niye çok sayıda ayet var? Çünkü geleneksel olarak insanlar kadınların tercihlerine pek önem vermezler. Kızların tercihlerine önem vermezler. Onun için Allah onlarla ilgili daha fazla ayet indiriyor. Erkeklerle ilgili sadece bu var. Hoşunuza giden kadınlarla. Sevmediği bir kadınla birisini evlendirir. Birçok yerlerde vardır. Mesela ağabeyisi ölür, yengesi kalır, zorla yengesiyle evlendirirler. Ya bu ne demek kardeşim? Yani zorla evlendirme diye bir şey olmaz ki. Yani severek evlenecek ki, görecek, sevecek ki, hiç olmazsa yarın o aileden bir şey olsun. Yani böyle zoraki evlilik olmaz. Ne kadın için olur, ne erkek için olur. Bak o şeyde dikkat ederseniz tekrar ediyorum, öbür ayetlerde kadına eş seçme hürriyeti veriliyor. Bu ayette de erkeklere diyor ki, hoşunuza gidenlerle evlenin diyor. Ve bu ayetin sonunda, yani şu meali okuyayım ben size. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan, aslında ayet beğendiğiniz demiş. Yani helal olan kelimesi, o zaten ister istemez şeydir. Uyulması gereken bir kuraldır. İkişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut da sahibi olduğunuz cariyelerle yetinin. Buradaki hata neydi? Yetinin kelimesi değil mi? Ayette yetinin diye bir kelime yok. Bakın kelimeyi ayetin içerisine monte ediyorlar. Cariyelerle yetinin dendiği zaman o esir kadınlar ne olmuş oluyor kişi için? Yani o cariyeden zaten yararlanıyorsun, devam et demektir değil mi? O mana anlaşılmaz mı? Şimdi siz zaten bu işi artık iyice özümsediniz Allah'a şükür de yeni gelenler, mesela bizim talebelere falan bunları anlat, bu tür şeyleri anlatınca bakıyorum bazıları rahatsız oluyor. Aslında haksız da değiller yani. İlk defa duydukları için nasıl olur yani, böyle şey mi olur? Ama maalesef bakın ayetin mealine bunu yerleştiriyorlar. Bunu tefsirlere yerleştiriyorlar. Tefsirlerin içerisine yerleştiriyorlar. Halbuki burada Allahü Teala'nın söylediği şu. Ya bir tane hür kadınla evlenin ya da esir kadınla evlenin. Niye esir kadınla? Çünkü esir kadınla evlenmek daha kolaydır. Mehri daha azdır. Yani çünkü o şey değil yani, biz her şeyini savaş sebebiyle her şeyini kaybetmiş birisi. Zaten o sığınacak sığınacak bire varıyor. O çok kolay bir şekilde şey yapar, evliliği kabul eder. Ve az bir mehirle de iktifa eder. Onunla ilgili derslerimiz var biliyorsunuz, o konuda bütün ayrıntıları zamanında anlatmıştık. Eğer adamın gücü yetiyorsa o esir kadının kendi yanındaysa o esir kadını hürriyetine kavuşturmak şartıyla evlenebilir. O da ayetlerde vardı, daha önce şey yapmıştık. Başkasının esir, yanındaki esir bir kadınla evleniyorsa, gücü onu hürriyete kavuşturmaya yetiyorsa, maddi imkanları gene hürriyete kavuşturması lazım, yetmiyorsa onunla normal bir şekilde evlenir, sonra yavaş yavaş onun hürriyet bedelini ödeyip hürriyete kavuştururlar. Yani sonuç itibariyle hiçbir esir kadının cinselliğinden evlilik dışı yollarla yararlanma söz konusu değildir. Böyle bir şey yok. Ama işte böyle ayetlerin içerisinde kelimeler yerleştirerek bunu bu şey dini kitabı kendilerine uydurmayı başarmışlar. Hani bir söz vardır. Bir kuyuya bir deli bir taş atarsa ne yapar? 40 akıllı çıkaramaz. Peki o taşı akıllı bir adam atarsa ne olur? Çıkarma değil, milyonlarca akıllı o taşın farkına varamaz. Çünkü öyle usturupla atar ki. İşte bunları o taşı atanlar akıllı adamlar oldukları için. Mesela bu mealleri yazanlar farkında değiller. Düşünerek yapmış değiller. Zihinsel arka planlarında bu var. Hiç farkına varmadan bunu yazıyorlar. Sorgulama yok. Evet, şimdi gelelim tekrar ayet-i kerimeye. Şimdi bu birden fazla evlilik ayetlerden gördük. Erkekleri ciddi manada sıkıntıya sokuyor. Peki kadınlar? Kadınlarda da bir kıskançlık meydana getiriyor. Meydana getiriyor ama Allah-u Teala bunu helal kıldığına göre burada büyük bir yarar olması lazım. Bir toplum yararı olması lazım. Türkiye'de en son sayımlarda kadın nüfus, erkek nüfus ne kadardı hatırlayanınız var mı? He? Başa baş değil. Erkekler fazla. Değil mi? Erkekler kadınlardan fazla. Erkeklerin kadınlardan fazla olduğu bu ülkede evlenmemiş dünya kadar kadın yok mu? Ne oluyor? Demek ki herkes evlenmeye karar verecek olsa yurt dışından gelin getirmemiz gerekecek eksiği şey yapmak için, kapatmak için. Peki böyle bir ortamda bir de birden fazla evlenmeye müsaade edilirse bu bir arz talep meselesidir. O zaman bekarlar ellerini çabuk tutar, bir an önce evlenmeye bakarlar. Ve ortada bekar ne kız kalır ne erkek kalır. Sokaklara bakın, insan sokaklardan geçemiyor. Kızlar, erkekler artık daha zinada suç sayılmaktan çıktıktan sonra her şey artık allak bullak oldu. Her türlü pislik, sokaklar pislik akıyor. Şimdi biraz gerçekçi davrandığınız zaman, mesela şimdi şey var. Bir keresinde şöyle bir durum olmuştu. 1997 senesi işte Ocak ayı bir şey vardı. 8. gece diye bir televizyon programı vardı. Televizyonlardan birisinde. Bir akşam beni o 8. gece programına çağırdılar. Çok eşliliği tartışacaklarmış. Neyse bu meşhur hukukçulardan bir tanesi ile gittim ki kendisi yok, eşi gelmiş. Çünkü o benimle beraber olmaktan çok rahatsız olur. Onun için eşi gelmiş. Peki. Şimdi gittik. Öyle de bir şey ki Allah'ın imtihanı. Ben de üniversiteye geçmek üzereyim. Üniversiteye geçmemle ilgili kararlar alınmış. Kararname rektörün masasına gelmiş. Salı günü sabahleyin imzalanacak. Ben de pazartesi akşam bu programa gidiyorum. Şimdi dedim ki bu Cenab-ı Hakk'ın beni imtihanı. Sen şimdi üniversiteyi mi tercih ediyorsun, benim evliliğim, doğruları mı söyleyeceksin, şey mi? Tamam gideceğim dedim, gittim. O akşam bayağı uzun sürmüştü o şey, toplantı, o televizyon programı saat 3'e kadar mı sürmüştü, bayağı uzamıştı. Hatırlıyor musun? Bayağı uzamıştı. Şimdi ne yaptılarsa karşımda bir türlü başarı sağlayamadılar. Ondan sonra tabii bu mevcut yasal düzenlemeleri, her şeyi ortaya koydum. Orada birisi, efendim sen Türkiye Cumhuriyeti'nde işte laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir memuru, memuru olarak bunu nasıl söylersin falan, ben buraya laik Türkiye Cumhuriyeti'nin memuru olarak gelmedim, bir ilim adamı olarak geldim dedim. Neyse şimdi sabah oldu, baktık ki protestolar şey yapıyor her tarafta. Ondan sonra bir başbakan kendi, o günün başbakanı kendi grup toplantısını yaptı. Bu ne biçim bir din adamıdır falan diye. Diyanet İşleri Başkanlığı'na şey yapmış, bununla ilgili soruşturma açın, bu böyle şey mi olur falan demiş. Diyanet İşleri Başkanlığı da bana soruşturma açtı, ben de onlara şey yaptım. Sizin beni bu konuda bana soruşturma açma yetkiniz yoktur. Ben anayasanın bana vermiş olduğu bilim adamı hürriyetini kullandım diye cevap verdim. Siz bu konuda yetkili değilsiniz diye cevap verdim onlara. Şimdi ondan sonra Allah'ın yardımı, bütün o protestolara rağmen şeyde kararnamede imzalandı. Ve biz de üniversiteye geçtik. Şimdi bugün bakın şeyde 1, 2, 3, 4 neyse 4'e kadar bir hanımla bir erkek evleniyor ama erkek o hanımlardan her biri için ayrı ayrı ev açıyor. Her birine zamanlarını paylaştırıyor. Bu hukuken bir kere yapması gereken bir şeydir. Yapmadığı takdirde zorla yaptırılır. Öyle şey yok. Yani zamanlarını eşit olarak paylaştıracaksın onlara. Tamam. Ama sevgi meselesi işte ayette şey yapan. Yani ben falanı seveceğim dediğiniz zaman zorla sevemezsiniz ki. Yani sevme işi sizin elinizde değildir. Başka bir şey yani. Siz istediğiniz bir şeyi sevmek isteseniz de sevemezsiniz. Mesela bir kadın size daha önce anlatmıştım. Bana telefon açmıştı. Demişti ki ben işte 18 yıllık evliyim. Bir delikanlıyla biz birbirimize çok aşıktık. Aşkımız çevre köylere de yayılmıştı. Delikanlı askere gitti. Beni bir başka erkekle evlendirdiler köyde. İsteyerek değil yani. Ya böyle baskılar var biliyorsunuz. O benimle evlenen bu durumu biliyordu. O gün bugün bana karşı çok iyi davranıyor. 3 tane de çocuğum oldu dedi. Ben dedi, o sevdiğim delikanlıyı unutmak için çok uğraşıyorum. Askerdeydi, benim başkasıyla evlendiğimi duymuş, köye gelmedi, hala ondan haber yok. Yaşıyor mu, öldü mü bilen yok dedi. 18 sene geçmiş. Ben de dedi, her gece kalkıyorum, teheccüd namazı kılıyorum, Allah'a dua ediyorum, ya Rabbi ne olursun şu adamı birazcık seveyim. Sevemiyorum. Ya Rabbi o adamın sevgisini kalbimden al, atamıyorum. Hocam ben günahkar mıyım diye soruyor bana. Şimdi Allahü Teala isteseniz de yapamazsınız dediği bu. Yani sevgi senin yapabileceğin bir şey değil. Yani ne kadar çok istersen iste. O senin elinde olan bir olay değil. Ama onun dışında mesela bir erkeğin bir kadından yararlanmasının olmazsa olmaz yolu, esir de olsa nikah. Nikahta da bir kere mehrini veriyorsun. Nafakasını veriyorsun. Onunla ilgili onun barınacağı bir yeri ayarlıyorsun. Ama öbüründe ne var? Mesela bugün bir insan 50 tane ev açsa, her birine bir tane zengin bir adam, bir tane kadın yerleştirse, onların içerisinde hamile olanı kapıya assa, bunun bir yasal şeyi var mı? Hukukçu olanlar söylesin. Yasal koruması var mı? Efendim dava açsın bilmem ne etsin. Ya öyle davayla babalık olduğu zaman bu iş o kadar şey oluyor mu? Tatlı yürüyor mu? Ama öbüründe adamın yasal eşi bir kere nafaka görevi var, mehir görevi var. Eğer şeyse, çocuk olmuşsa çocuğun babası olmak zorunda derken bütün hukuku sağlanmış. Şimdi düşünün, insanlar bir tek kadına karşı hukuki görevlerini yerine getirmemek için evlilikten kaçıyorlar. Peki birden fazla kadına karşı hukuki görevi yerine getirmek şartıyla evlenmek çok ciddi manada sıkıntıya girmektir. Ama ortada da bir gerçek var. Şimdi erkeklerin yapısında çok eşliğe karşı bir meyil var. Ama kadınlar çok eşli olmaya uygun değiller. Yani yapı itibariyle, fıtrat itibariyle değiller. Mesela bir kadın birden fazla erkekle ilişkiye girdiği zaman doğacak çocuğun babası kim? Belli olur mu? Ama bir erkek birden fazla kadınla birlikte olduğu zaman baba bellidir. Yani yapı, fıtrat bunu gerektiriyor. Şimdi şey de az önce de söylediğim gibi, bakın bugün Türkiye'de kadın sayısı erkek sayısından az. İnsanlar evlenmeye yanaşmıyor. Ama evlilik dışı ilişkilerin kapısını bir kapatın. Birden fazla evlenmenin de önünü açın. Kısa sürede bir tane bekar kız bulamazsınız. Ondan dolayı şey de, bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela biz eskiden fıkıh kitaplarında boşanma kadının aleyhinde bir davranış olarak değerlendirilmez. Erkeğin aleyhinde davranış olarak değerlendirilir hep. Neden? Çünkü boşanan kadınla evlenmek için bekleyen dünya kadar adam var. Bugünkü gibi değil yapı. Çünkü evlilik dışı ilişkiye müsaade yok. Yani bu işte Türkiye'yi düşünün bugün. Yani adam evleneceği kadın arıyor yani. Öyle olduğu zaman kadının yani bu arz talep meselesi çok talep edildiğinden dolayı itibarı ne yapıyor? Kendiliğinden yükseliyor. Bir. Korumasız bir tane kadın kalmıyor. İki. Bir gün şeyde ben müftülükteyim. Hiç gene unutmadığım hatıralarımdan birisidir. Bir kadın geldi. Çok böyle konuşmasından belli, son derece akıllı, kültürlü, böyle çok şey, aklı başına bir kadın. Oğluyla ilgili bir soru sordu. Oğlunun bazı davranışlarından rahatsız olduğunu falan ifade etti. İşte beyim öldü, oğlum şöyle şöyle falan diye. Daha ondan sonra da bir de dedi, kız kardeşimle ilgili bir problem var. Maalesef dedi, o bir beyin ikinci eşi. Şimdi o dedim ki, bak hanımefendi, sen çok akıllı bir kadın gibi konuşuyorsun dedim. Senin beyin öldü. Şu anda sen tek başına yaşıyorsun. Oğluyla ilgili şikayetleri var ama oğlunun saygısında kusuru yok yani. O şikayetler başka şey, bir nazlanma gibi bir şey yani. Yani oğlun da anlatıyor yani, annesine karşı öyle kötü bir evlat değil yani. Dedim ki şimdi sana bir erkek gelse, sana dese ki benim üç tane eşim var, seni dördüncü olarak almak istiyorum, kabul eder misin etmez misin? Dedim sakın duygusal davranma, aklını kullanarak cevap ver dedim. Ne demek beyefendi dedi. En iyi, kötü bir koca en iyi evlattan iyidir dedi. Tamam mı? Kötü bir koca en iyi evlattan iyidir dedi. E peki sen daha niye dedim ki kız kardeşin için diyorsun ki maalesef bir beyin ikinci? Ne yapayım, etrafın baskısı dedi. Bu tamamen psikolojik dedi. İşte ama şu var, bu işin hukuku Türkiye'de yok. Hukuku olmayınca görüyorsunuz birinci eşler de çok büyük sıkıntılar içerisinde, ikincileri de hepsi de. Şimdi hukukunun bir kere olması lazım, bir. İkincisi de dediğim gibi Yani bu gayrimeşru yolların hepsinin kapatılması lazım. Üçü, üç. Şimdi Suriye'yi düşünün. Erkekler savaşta ölmüş, kadınlar kalmış. Şimdi o kadına sığınacak bir ev aramıyor mu? Kendine sahip olacak bir koca bulduğu zaman kendisine çok büyük bir şey yapmaz mı? Mutluluk kaynağı kabul etmez mi? Bak şimdi ayetlere de dikkat edin. Yani yük erkekte oluyor, kadında değil. Çünkü zamanını paylaştırması lazım, imkanlarını paylaştırması lazım, hepsini geçindirmesi lazım, hepsinin hukukuna riayet etmesi lazım. İşte toplumda hani duygusal davrandığınız zaman, işte az önce söylediğim kadının davranışı gibi, duygusal davrandığınız zaman karşı çıkıyorsunuz. Ama akıllı davrandığınız zaman öyle değil. Zaten o akşam o bahsettiğim bu televizyon programında bu mevcut hukukun bütün eksiklerini, yanlışlarını falan filan anlattım. Bir türlü şey yapamıyorlar, karşımda başarılı olamadılar. Olamayınca çıldırdılar yani, ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve enteresan bir şeydir, o akşamki programlarda kadınlardan çok teşekkür aldım. Yani aklı başında kadınlardan çok teşekkür aldım. O tür programlarda genellikle kadınlar şey yapar, biraz duygusallaşır ama şimdi o bir gerçekler anlatılıyor. Yani toplumda yaşanan bir takım gerçekler var, sosyal sıkıntılar var, o sıkıntılara getirilecek olan çareler var. Evet, şimdi demek ki burada Allah-u Teala diyor ki, eğer diyor ve in khiftum alla tuqsidu fil yetama, yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onların haklarını tam yerine getiremeyeceğinden, onların hak ettikleri eşlik görevinizi yapamayacağınızdan korkarsanız, fenkihu ma tabelekum minen nisa, hoşunuza giden kadınlarla nikahlanın. Mesna ve sulase ve ruba, ikişer, üçer, dörder. فَاِنْ خُفْتُمَ اللّٰى تَعَدِلُوا, ama dengeli davranamayacağınızdan korkarsanız, ki bunu yapamayacağınızı da söylüyor bir ayet. فَوَاهِدَةً, o zaman bir taneyle evlenin. اَوْ مَا مَلَكَتَ اِمَانُكُمْ, ya da elinizin altındaki esir kadınlarla evlenin. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا, bu kendinizi sıkıntıya sokmamanız, maddi sıkıntıya girmemeniz ve diğer sıkıntılara girmemenize çok daha uygundur. Evet, yani demek ki birden bir kadınla evlenmeyi Allah-u Teala tavsiye ediyor. Şey de bizim Halil Günen çocuğu anlatmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Halil Günen çocuğu Urfalıdır. Yani o anlattı diye hatırlıyorum. Ama yani olayı dinlemiştim de kimden dinlediğimden çok emin değilim. Şimdi o bölgelerde birden fazla evlilik biliyorsunuz oldukça yaygın. Şöyle demişti. Viranşehir Urfa'nın biliyorsunuz çok güzel bir şeydir, yerdir. Çok güzel bir ovası vardır. Biz oraya Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleriyle namaz vakitlerini gözlemlemek için gitmiştik. Şimdi o Viranşehir'e birisi şey yapmış, bir vaiz gitmiş. Orada şey yapıyor, vaizlik yapıyor. Vaizin bir tane işi var. Oradaki kadınlar gelip bu vaize şey yapıyorlarmış, laf dokunduruyorlarmış. Adamda çocukları var. 4 tane mi ne falan. Bu vaiz ne kadar zalim bir adam. Bir tane kadın, 4 tane çocuk. Evlensene ya. Bu kadına bir arkadaş getirsene. Bu kadın, yani evin bütün yükünü bir kadına yüklemişsin falan. Şimdi ya yine Halil Hoca'dan duyduğumu zannediyorum. Halil Hoca diyor ki şimdi o Urfa müftülüğü de yapmıştı. Bu şey bu vaiz kayınpederine diyormuş ki ben buradan bir başka yere görevimi aldırmak istiyorum. Kayınpeder de oğlum Viranşehir şöyle iyidir, böyle iyidir, sakın ayrılma. oranın işte şusu var, busu var, bir sürü şeyler. Şimdi bu çok fazla, ben ayrılmak istiyorum deyince kayınpederi demiş, yani bil bakayım derdi nedir bunun. Gelmiş öğrenmiş ki etraftakiler baskı yapıyorlar, illa ikinci bir hanımla evlen diye. Kayınpederi bunu duyar duymaz derhal oğlum demiş, derhal. Derhal başka bir yere görevini aldır. Şimdi bunların tabii şeyi de var yani. Bir mahalle baskısı diyorlar yani, ya çevre etkisi falan da var. Bunlar da göz ardı etmemek lazım, ama bizim için en önemli olan şey Allahü Teala'nın söylediğidir. Adaleti yerine getirmekten korkarsanız, ki yapamazsınız da söylüyor. Bütün bunlar ne demektir? Ben tavsiye etmiyorum demektir. Ama yasak da değil tabii. Yasak da değil. Onun için bu şey, yani iyice düşünürseniz, birden fazla evlilik tamamen kadınların lehinedir. Korumasız olarak bırakılmazlar ve mutlaka hakları yerine getirilir. Zaten boşanma hakkı olduğu için beğenmezse ayrılır ondan. Ondan sonra da şey var, dediğim gibi büyük bir talep doğuruyor kadınlara. O zaman hiçbir kadın dul kalmıyor. Yani boşanmış kadınlar da asla dul kalmıyorlar. Mutlaka hoşlarına giden bir taleple karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Şeyler de öyle yani, eskiden yapı o şekilde oluşuyor. Ve şimdi siz mesela Osmanlı toplumunu araştırın, çok eşliği çok az bulursunuz. Niye? Nereden bulacak ki evlensin yani? Lafı tamam da fiilen çok zor bir şeydir ya. Evet. Peki böylece bu dersimizi de burada bitirelim. İşte biraz ara verelim, ondan sonra şey yaparız.